dalu yoni amna ban way lendumut ba dalu num kefe ay amul ban ñu yar kenn di ci di tax ñu sañu bolé faaw dañu dem ni war rek ci ci nit ñu war di ci war bi way ban kefe mom ba lendum kefe tax bolé taw lay doon ba lendum ak ban yarep way ban kefe lendum ba lendum kefe ñu tax bolé ñu koy defé mo ujina noddale na lil maghribi yeddi kal hadatu nik ada ci bu jotté lañ ko noddal ci waxtom ak niñ ko da xumbalé ci dara manki bo xara tay yaha fa qalilan tuti ñu ko noddalé nak muñ tuti ba tacce dir bo xamni mëna fa dir nit rap suma sulli ya top julé fi leen ñoo ñaar ñi la am ci ak toftalé illa qadra azani ndarekel ak noddu mun qafidi ngi aji fofé bi masjidi ci dakk ci qamat ak liqa ñana bu ñu dañu ci ñu wax ko tuti ñu dañu ci di na ko tax ci nga fa sax dara dox digënté jëntu ni sa jëgë ni doole ni may ñu na dal jé dañ ko li xamal waye nak jé do ko na dal ñu dugg ci bi jakk ja wax ko ci suuf da xam nga boko yëkëte ci taw ku jëlé yëntu ni dafa ci ci da jëf ñu ba na dugg ñu ni dugg ko ko la juma ba bu yëko war mu defoon ni waxtoom dëgë jëntu la kon nak na dugg jëg ñu ko def ci suuf ci bi jakk ja wala tan fu ne dootul nafile dayna huma seen digante tana bu ngey boole ci sa ge jamono ñu na tekki digante na jabu ci jamono nafila ñu jamono bu fa nafila wala ñu na waye du ko ay wala ñu na waye du ay boole la ana bu fa nafile won digante tan di metti ni sa tan di leje ak ñu xam ci ñu rata leje ko nafila du ko ñu na boole ci yaq boole dara mo gëna gatt wala ñu na huma du ko yaq di ko boole ga manam ana illa an yaqtara hatta yahiba shahq ko ko dum fayam ma ho nek na fini bari ngay mom ba far shahq fad kon do yat na kon dañuy julli yalla mo ngi ko boole boole yi wala bahaduhuma bi tayyi ni sun ganaw ñom ñaar ana ganaw dañ boole ti ni sa je baagal le gën muy dal nit bi saxa ndax la ngi ñu bëggal am nox lay japp lay buñ fa faré na ci la far jé fekk liñ ko ñu wara xor baamu ge wax dañu bëgg ñu daa jullu ko ñu déné dañu ñom far ko xaar bu ngot boba taw ñu baamu ko jël ñu ko na jël ya ja sa dagal na boole ga ñu min xari ji ñel aji ñu to du maxri ci ci mu ne nangu nang yow do nga ya jullu won ci ni ñu ñu dakk ci fekk leen ñu boole ci ni sa ge kon man nga fa and ak ñom boole ci ni sa ge am ci geega mo ñu jullu dañu dañ ñu dakk bi ci ay ci gee ñu ngi jëmé ci ko ci ni rek ñu dakk ji fa ñu ñu tok xaar ge fa fek mbolo mu ñu bolé ci sa gee ne kon lay mën nga xor bokk ci bolé da ñu ñu ta ci ñu ñu aji ni ci kaaf bi nak ci ñu jakk bu ndé bolé ci sa gee fa tan nga ñu ci kaaf jakk ji xam nga amu ngant ndax ñu jakk ji fi ñu tok du mo fel kon yow bokku ci ñu wax na ñu gaaw jullu tayé dem jëlit ñu taw yu ma dara waye li tey nga jakk jall ni boole rek ni nga jand boole ca ndax do ci andi kat bo di xete dem di li mbolo lay jare kon nak ko li tikas jakk man na andi ca wa jakk ni boole ci sege ka ani khata ha niki wisete al makru tawba ba hadu shiro ci gana tambli boole la man bu tambli tawba ni ni boole ci sege naka ñu jullu ci sege rek legi par mu sege a du tay ñu jall rek boole ci tay ñu jall rek tepp ci dal di gëndu ndax man naam taw bi ñu waat la naam ak ci itam di jaw tak ndax amana legi mu tambali waat gannaaw bi kon nak ñu ko ci tambale boole ni ci taw bu ñu ko yaqal te bu taw bu gannaaw di tax ñu du aajo baam ñu fa raaji wax na wala ihadatu halihi illa yawt bu taw bu sewetu te ñu yaatu tax ba mo dal la in tarahu wax ñu leen nopi nañu lool dafa delu ci ni mun fari di ma xari di jeng wax dafa wax ni bu fekkoon ne tey léegi la julli timis yow dong ñoo fekk far mbooloo mi boole timis a gëñu ñooy bàggal ci jàkka ji ñoo ngi ñëw rek fekk ñu noppi da wax ne kon ma itam naa gaaw julli sama gee dal di dal dem faaw nga xaar ba waxtu jot nga door a julli yow ñoom ñu fekkoon ne fii kon mën nga caa boole waaye laa in faraxoo nag day waxir kon day yeex ni si sax ba fàddu si fokk da nga yeex ba waxtu jot nga door a julli ndax julit boole faaw mbooloo koy def te yow yaw nga boo defalal def kenn yow dong. doko meuna bolé yow dong fekk na bolal nopp illa bin masajid ngara ci jakk as-salatu yadi yett wal de matna xam momit yett jakk yi moy masjidu baytillahi haram ak al-masjid al-aqsa ak masjid rasulillahi alayhi afdalatu wa atamu salam yett jakk yi mom do julli won ci lifé dong sa keur mo fekk yett jakk yi mo ci nek julli ba agal do ci lifé geey da nga julli yow dong kon yow dong ngay julli yow dong do xam waxtu jottu manam jottu bu way da nga na bolé do atax ni faynal min farida bil mahribi allati wajadahu taraho musalli al isha qabla mahrib al shafaq bi niyati jam ko yetti jakk ni mom da ngay dal di ligé ñu ci bolé bala sha bala ngay jott bala sha ko bad ko ci yetti jakk ni waxon ni waxe ko rek da ngay waxe do waxtam jott da do mëna bolé wala in hadatha di ko jëm ngeen xawna akka bu sawa fa baxna ila ci dana jili ci def ni ti manam gana bañ tambule jili ci la do tambule taw ba bu xir ci ni ko taw ah kokku ne ni meuna bolé ndax sawa ci amutone dañ am ci yeen yi bolé dañu xaar ba tollu ci jili ti ni rek gis mu tambule taw ba mu xir ci ni taw su boba kenn du meuna bolé nonu waye ñu jëm wax ni buñ bolé dañ wax ni baam wagge su boba sarabi lakin il jamahu fala yufidu min isha murahatan lil qawli bi anna niyyata jamhi inda thaniyati hala annaha wajibun khayru sharti kama marra wal mar'atu bi jayyani jigen wa dahi fi al ajli dole ken du ci mana bole bi dayti ni ma ci en min ñom ñaar da wax ni nak bu gëru gëru jigen mu sax ci jakkaji mbaaw ku ñu doole sa jakka ji dëgg wa jakka ji boole tax mu tolloole fa nekk rek moom tax mu ne mën naa ci ànd ci boole ji dafar tolloole ni taw day dem ba ci jakka ji rek waaye bu dëggu jakka ji moom bëgg a tolloole ci néegam moo xam ku ñu doole ci moo xam jigéen ga dugal wala mun farid di jaayeen aji yéet di masjid yi ci jàkka nee na bu fekkee ne yow dong yaa nekk ci jakka ji ah borom mbooloo mën a boole waaye kenn dong mënta boole yow dong bu fekkoon ni tiis jot na nga nekk jàkka ji muy taw mbaa mu xiim xiim taw itam waaye yow dong gisoo mbooloo yow dong doo mën a boole ndax bokk na ci sarti boole googu mbooloo koy def moo tax kenn mënu ko ka jamaahati nikki mbooloo laa xaraja moo xam ne dépp tiis xale si di nekk si ñoom yéen ne sax bu doon mbooloo mu takku moo xam ne ci jàkka ja lay nekk te ñoom xaar ba ngay jot ñoo jullisi ko yomb na leen lool mel na ngeen daara ngeen yor ma sës ci jàkka ji xam ne mu ngi daara gaa sës ci jàkka ji wax ngeen di jàng nga xam ne yéen bu dee taw itam moom yéen ci ci ngeen dëkk jàkka ji ngeen dëkk kooku ngeen di ngeen boole bu dee yéen dong ngeen boole bu amee worom kër yi ñëw nag ngeen maa ànd ñoo ngi boole ñu gaaw jël ci sa jee ñoom ndax ñu tawee dim si ñoom waaye yéen dëgg ci ngeen dëkk yéen ci jàkka ji kon yéen jekk di gaawe gee am ci solo ñu ngi xaar ba gee jot ngeen jëli ko nek jamaahatin la xaraja xale yi xam na nekkoon ñu toppatoo ñoom ñu wax rek bu doon daara mbaa yërëm jàngal rek te njëkk foofu ci jàkka ja rek ñu bu dee ñoom dong nuñ boole bu jàmbare ñu yéen ñu mën aan na ñuñ boole fas na chartul jumuhati chartul jumaa wuquhu kulliha moy tabbi leppi julli juma ga bil khutbati ci khutba ba waqta dhuhri ci waqtu tisbaro il khurul ba ci soga ene bok na ci sartu juma bu waqtu wa jote bala jant ba so nañ ko julli manam dal faaw dal leppi leppi julli ga na ag bala jant be so bu fekkone lañ ko julul ben rak mu aljuma laata ñu julli ba ca dess jant bi so kon du doy ndax leppam kon duggul ci digënté fam joté ak fatimis joté xam nga ñoo waxon yenn julli mom bo duggalé ben rak ba ci waxtu rek duggal nga lepp mom nak mom day aaju wol leppam dugg ci waxtu bala jant bi so lool ab sart la ci amna nak ñu né wëhël ndax in adraka ndem mën naa jotaat rak xatan benn raka dinal xasri ci takkusaan lay door a wér wa suxiha te wéraleefu ne jooju wax awla wala deddu ci ab sart ruyat net leef na mu dawana alayhi ma ci ñaari wax yoyu manam daam ñu wax ne ñaar rakay aljuma yi dugg bala jant be so sax doyut day aajo ñu duggal ñaar ñu baagal mu desaat sun digan jant bi so mu desaat lu meuna duggal tak san ben rak daam ñu wax ne legi ñaari aljuma day dugg baagal waxtu wa desaat lu ben rak tak san ben rak buñ meuna duggal tak san bala jant be so waye suñ duggalon ñaari aljuma yi waxtu wa jeex tak mbaal ci dess ben rak xajufa buñ jidal takusan wala jant ba so sax ñu neñ kon du doy kon dañuy baye aljuma ja te julli tisbar waye wax ñeuk ji melni mo gëna wër moy dal bu ñaar rak yépp duggé ci waxtu wa rek ñeuk jant bi so rek baxna duñ ci sartalé wat mu dess lu ñu mëna defal ben rak takusan wala jant ba so ñaar net li waye melni wax ak mu jibi moy lolu ci sartu mo gëna wër bistitani baladin ci sartu dëkk ab dëkk aw akhsasin wala ay ñeegi ñax manam nak koku ñaari sartu la yu bokut dañuy sart juma ji ci bobom ñu tawax ko ci ab dëkk buñu fasiyene dëkk di wi ñu ko tabaxon ci al ku ci julé du wër ñu ko tabaxé ci dëkk bo xamné danaka lu dëkk ndax ñoña ay pel yu mangan dong la bu ndox amadul fofa ak lu ñi sam ñu jëg fa dem fu mel non kenn du fa tax juma ya jëw ñu def ko ci bëre buñu dëkke té ci nañu dëkke ci neeg ya ay tabax la ba neeg ñi nga xamne japp nañ ni ñom dëkk gu na rew yi la waye dëkk go xamne soti wut koku mom juma do wër wa bu ko déxé nak lay tax mu war la yow tam moy nga dëkk fa lolu mom da na ñew ci kanam lay tax kana ba do fofu do ni dëkk buñu dëkke lay tax yow mu war la yow moy nga dëkk fa boole ci waye bu fekke ni dëkk wo fa te soré ko lopp far sax be ñi bëgg wax su boba julli jumaa la war kon dëkke gogum wax yar la bëre ba nek bëre buñu dëkke ak yow mu nga xamne yaay jëm nit ki nga dëkk fa boole ci la xiyam waxu ñu dëkke ay xayma ñi ngi non ñu dëkke ay tante melni sami araw yi da dem tante ci biiru rek ngir ndox ma cham nga bu jeexé ñu pa dem fofu duñ tabax juma wala nippal def fi su ndew wi batay non duñ tabax juma du té nak ñom pel yoy bu ñëwé ba ci dëkk bu am juma ñu def seen nek ci wét ga nak buñ ko jégué tol ni lim bi ñi bëgg wax wa dañu wara julli ci mom ñom pel ya nga xamni ño campé ci wétu juma ya waye ñom dongu def seen camp ma yoy mom seen mënu ñu fa tabax juma wabi jamihin ak ci juma ab sarta benen sarta ngok julli juma bala wër ñu defé ko ci juma kenn duko defé ci ak ndand fay fay rek wala mars rek wala penc rek faaw juma lañ koy defé map ni julli juñ tabax juma dañ koy tabax waye tabax go jublu ci nak ne faaw sima lay doon dedet manam nañu ñu baxo defal seen neew yu bax rek buñ ko defé mu bax mom ñëk ñi nga xamni bobu seng sax xewutoon neeg yu bax yi rek mom neeg ñax yu bax yi mom bobu seen juma neeg ñax lañ koy def jamono yi seng xewé nga xam neeg yu bax yi seng la kon juma lañ koy def ab seng jamono yi tollu nga xamni legi sima lañ baxo tabax neeg yu bax yi kon legi juma day aajo ni tabax ko manam juma dal faaw lañuy bañ rek moy mu yees seen dëkk yi bax manam mu yees kër yu bax ya suñ ko wéfalé bu mu yees dëkkay bax yi dal lañ xewa liggéey fofu ay neeg yu bax dal su boba rek du doy waaye su yellook loolu rek baax na moo tax saraabi ne fala tasixu fi ardin xaaliyatin an albinaayi walaw xuwitat bi axjaarin wa naxwiha suuf soo xam ni ni ak ndànd fay fay la donte làkk-làkk lañ ko ay dojitam du ko tax a baax aw mabni yatin bi binaayin adna min al binaayi al muhtaadi li ahli al baladi suñ ko tabaxe tabax bu yees bu waa réew mu baaxoo tabaxe seen dëkk waaye lu baax tamab niyin bi toobin niin li man haadatuhum al binaawu bil hajar aw toob al maxrooq nee na bu ñooñu baaxoo tabaxe ay doj mbaa ban bu ñu lakk dem yeesal seen juma tabaxe ko muul ban bu kenn lëkkut mbaa banu tawax bu yamaay kon du doy wa yustaratu kawnuhu it muttasilan bil baladi aw xariban minha dañuy sart itam ne sës ci dëkk ba moom jumaa ji mbaa mu jege ko lool moo tax sara bi ne na ko jege bi xaysu yan xakisu xaleyi duxaanuha waxdaho déedéet bi xaysu yan xakisu xaleyi duxaanuha na ko jege ba nga xam ne saxaru dëkk bi dana ci àgg bu saxaree intaalee sawara sax sa dem ca waxaddaho baduhum bi arbahina dirahan aw baaxan am na ko jéem a limité ci kaw ay xasab wax ne daal digganteem ak moom mu ëpp ñeen fukki xasab mbaa ñeen fukki jéego ñey falaw kaana baxiidan xanha falaa tasixu fii ñu jool ñu boole ci muttahidin bennoo maanaam jumaa ji na nekk benn fi mbooloom xañ nañ ci benn jumaa rek foofu benn jumaa doy na fa gis fa tabax yaara yett bu nga tabax yaari mbaa yett luy àtte ba mooy wal jumuhatu jumaa ja lil xatiix yi ñeel na aji yàgg ja wa in taaxara ak doonte moo mujj adaan ci ak joox buñ tabax yaari jumaa mbaa yett si wërtaam jumaa ji njëkk a julli rek ku ci julli bi da nga baaxle seetu ñu njëkk àgg ci tabax ja njëkk a julli rek dañuy seet ja njëkk a julli foofu daal mooy jumaa ji wér ja ku ci jullee baaxle ku jullee jeneen doo baaxle nekk mooy gàttal ne teewul nag salaa bi nee na gannaaw ba mu ne fahiya fil jadidi baatilatun wa sahihatun fil xatiixi teg na ci maalam yux jar al xatiixu lu may da ngeen a jekki-jekki jàmm ju njëkk ja te maase ja fa in hujra wa sulliyat fil jadidi waxdaho saxat fiihi maa daama al xatiixu mahjuuran maanaam li fee nga xam ne daal yéen ko seet bàyyi njëkk ji di jullee ci jiyes ji maase ca li fee yéen a ngi bàyyi njëkk ji rek jiyes ji baax na waaw waaye li fee ñu ngay julli ci ji màggal ja moom ku julli ci jiyes ji du baax moom mooy atte ne ba tey am na lu mu waxaat ci kanam loo xam ne am na ci solo mooy ba mu soree lool nee na wa maa lam yaxtaajo li salaatiha bil jadidi li diixil xatiixi waxadami imkaani tawsixatihi maanaam bu fekkee ne jumaa ji njëkk ci dafa xat ñëpp xaju ci te mënu su ko yaatal ni ki daa sës ci ndox kenn mënu ko yaatal su boobaa ñenn ñay jullee ca jiyees ja du wàññi dara awil xadaawati baynahum bi xaysu ini tamaho fil xatiixi yaqtatiloo na walaa yemnahuhum minhu xaakim mu ne wala dañoo noonoo ba nga xam ne léegi ñoom ñëpp buñu bokkee jullee ci jenn jumaa faaw ñu xeex te ku leen di àtteneeku ko ku leen teel dox seen diggante xeex amu ko su boobaa kon ba tey mën ñu def yaari jumaa kuréel bee di jullee fee kuréel bee di jullee fee fa in saalat al xadaawatu nag aw manahahum xaakimun min al qitaali falaa tasixu illaa fil xatiixi mu ne bu fekkee noonoo ko dem nañ ba mu dañ wala àttekat nekk na fi boo xam ne mën naa fexe ba ñu xeex su boobaa kon ju njëkk ji rek mooy ku ci jullee yaay baaxle waaye ji yes ja moom ngànt la taxoon ci mën jaay jullee léegi dañ na laazi bi naay ñu wax ñu borom tabax xafa boo xam ne woyof na wax nañ ko léegi maanaam mooy jumaa juñ tabaxe nu yées na waa dëkk ba tabaxe seeni kër ju mel noonu moom du doy wa fi istiraati saqfi yi nekk na ci sart am téegam téeg mooy plafond maanaam lu xadd kaw gi dara dudul daa am ñu wax ne balaa doon jumaa dañoo xadd kaw gi am ñu ne déedéet bu ñu yëkkatee ba mu taxaw rek jumaa ngoog waaye nag wax ba borom aqrabul masaali dëgëraloon daal mooy téeg mi du ci ab sart bu tabaxee ba mu yëkkatiku rek léegi jumaa ngoog ñàkkaa xadd kaw ba moom du ko teeloon jumaa waxas di tabidiha nekk na ci it namm ak dappetal jumaa ji bii ci namm dappetal julli jumaa ga bii ci jumaa ji moom it tara dulun daa am ñu sart ne faw balaa julli gee wér da ngeen dogu ci duñ fi toxalee julli yóbbu ci jeneen njàkka waaw day aaji woo ngeen namm caa saxal faw di si julli jumaa gi bañ ko caa jële ba kere yàlla andi nag sabab si sax ñu jëlee ko ci waaye faw ngeen am yéene moom saxal ko ci faw boobu sart itam la aqrab bi masaal yi waxal mooy boobu sart amu ci bu ngeen si jublul dappeetal ko it moom du tee julli ga wér bis bu ngeen maasee ci bàyyi ko dem ci yeneen tam mu baax waaw li wóor daal mooy mën ngeen tabax jumaa di si julli ba yàgg ngeen bàyyi ko tabaxaat jeneen jàmbu ji bu wér maa ngeen soppi ko dara ko defee dem ci jeneen maase ci loolu ba tey dara du ci nekk wa iqamati al-khamsi nek na ci taxawal nek na ci sart taxawal julli juroom momit ndax sart lam du sart taradud manam daam ñu wax ni tam faaw juma ji julle juma day aaje wo ñu saxal ci julli juroom nga xamni buñ doon julle fe ci jakk ji julli juroom mom ci julli juma dong mom du baax ci wax ñoo waye wax bi gëna wërta moy lool du ab sart mané sonni di julle ci jeneen jakk julli juroom te mom bu juma dong ñu ubbi ko ñew julli ci te du ko téwira niki ku ne am sa jakk ci sa koñ bu juma joté ñu dajé ci juma ja lolu man na doon man na julli ci julli juma ga rek lolu man na nek jojo mo gëna wër man na wa sahad wirna mom julli ga bi rahabati ci attu juma ja wa turuqin ak ay yoon muttasilat ni aji ses yi aji joko inda khanem khatna mom juma ja awit tasalat wala jokolo as-sufuhu sape dafa wax ne bu fekkee ne jumaa ji daa fees ba xat mbaa feesul ba xat waaye sàpp yi génn ba ci biti mu ne kon léegi mën ngaa julli foofu ci ëtt ba mbaa nga sës foofu ci sàppee ci yoon ya maanaam ëttub jumaa jeeg yoon yi sës ci moom daal yépp ci jumaa ji la bokk bu fekkee ne jumaa ji xat na mbaa xatul waaye sàpp nañ ba génn ci biti nga yaar daal saa yoo jullee ci ëtt ba mbaa nga sësale ca yoon yooye julle ja fa sàppee yam danga baaxle lan tafayaa waxuñu buñ ndàqoo ñoom ñaar maanaam bu fekkee ni bi jàkka ji xatut sàppe yi génnul bi foofa kon nee na boo jullee foofu du wér moo tax mu ne saraa bi nee na wala sii li imaami malik radiallahu taala anhu fil mudawana wa samaahi ibni alqasim sihatuha in intafayaa aidan wa huwa almu'tamadu laakin mahal karahati alshadida maanaam li maali wax moom nee na mooy doonte bir jumaa ji xatut sàppee jokkulowul ca bu génn ci biti itam du tee boo jullee ci ëtt ba ak ci yoon yooyee yoon ya taq si ba jumaa ji dara dogu ko julli ga dana wér ànd ak nag mahal karahati alshadida dañ koy sib sib gu mett rek waaye du tee moom julli ga wér kon ne mën nga ne rek saa yoo jullee ci ëtt bi mbaa nga jullee ci yoon ya nga xam ne moo taq ci jumaa ja te dara doxul diggante ak ñoom soo jul dana wér doonte sax jumaa ja xatut sàppee ñëwul ba foofu waaye da nga def lu ñu sib loolu rek waaye defe naa garab yi ci biti moom xam nga ne bu ci jullee nga xam dugul ci làkk bi ay xam ko jullee moom du war a wér ndax bokkul ci ëtt bi mel na itam am na lu dox diggan bu dee yoon wayit am na lu dox diggante ak làkk bi nga xam ne moo ko war gis nga ko noonu kabaytil xanaadil ni ki néegub lamp ya néeg ba nga xam nañ faa def lamp yi rek di fa toppatoo lamp foofu koo jullee du baax damuy bokk bokk ci jumaa ji boo fa jullee du baax lu may nga xam ne diggante ma jumaa ji xëttaloo na ba boo fa nekkee ya mel ni yaa ngi ci biir jumaa ji waaw su fee loolu moom kon dana wér waaye bu amee lu koy yër diggante ma jumaa ji rek moom néegu lamp yi kon du doy moo bañuy denc ci basang yeeg topp yeeg yooyu yëpp ñooyam li jàkka ci xat-xat bu fekkee xëtulawut ak moom nga xam amul dox diggante ak moom rek ni ki mu demee ëpp kos bu féete nee rek nañ boo ci jugoo ci jullee du doy loolu defe naa mat naa xam moom wasat yi akub teraasam maanaam te teraasu jumaa ji bokkul ci jumaa ji boo yeegee ba ca kaw jumaa ji nga jullee foofa ak lu jumaa ji xat-xat du ko tax a baax wa daarin akub kër wa xaanootin ak butik lu kër jege jumaa ji wala bitik jege ko ko waaye xëtulawuñ ñoom ñaar daa mel ni sax bu fekkoo ne biti bi daa féeteeg mbedd bi te xëtaliwuñ digganteem ak biir fi ñu jullee sax du tax nga mën cee jullee xam ne sës na ci rek nga xam ne mbiru jumaa ji moom mooy mbiru bitig bi waaye bitig baa ngi ubbi koo nii te digganteem ak jumaa ji moom doon am mbir daa mel ni boobu sax kon doo ci mën a julli da nga koy jege. Wa bi jamaatin ak ci mbooloo te taqarra moom dana saxe dana taxawe bihim ci ñoom xariyatun ab dëkk bila xadim ci lu dul limit bokk na ci li tax ñu sañ a tabax jumaa mooy mbooloo ma ca dëkk ba nañ bari bari waaye boo xam ne mën nañoo taxaw seen bopp bu dee yanum néeg mbaa lu ñu def duñ ci sàkku juwallu daañu ko mën na mbooloo ma baree noonu bala ñoo tabax jumaa awal lañ ci njëlbeen mooy bala ñoo tabax jumaa ñu na mbooloo ma baree noonu sakku ko limit nak ci wagn waye na mbolam bare non ñu wax rek nga xamni mom dal lañu def dañu mëna taxawul seen bop du soxla wutu ji wala wa illa bu fekke na du sos juma ji nak ganna bu sosé bagal la bata joosu kon dana dagan bis ne hasra ci fukk ñaar baqiy na ñi di way dess li salamiya ba jissal malu iliman ana ganna bu mbolo mu bare ci dekk ba ne ñu waxe won bañ ta wax juma bagal ba jul rek dess ci koku mom mo xam juma ji ñeuk jul la mu ubbité ga baye ja top yoy jamono bu fukk ñaar téwé yu bokku iliman rek lolu doyna waye nak bu dé fukk ñaar do ngi yam ji day aaju kenn bañ ca yaqulé julli bañ sel man xam nga bu ci kenn yaqulé mu dutul fukk ñaar bo pif ko ñaan ba no bu yeme fukk ñaar mom na aaju ben dëkk bo xam bari won nañ bolo ta wax juma ganna bañu taxo taxu Touba ba ñu fa dess bari tuñ duté xew ngi res fukk ñaar yu bokku ta iliman rek kon dana doy mo xam julli juma ubbité ga la baye ja dess le lolu atti wel na bi imamin and iliman muqimin ju aji sax bokku na ci sarti juma faaw am ko ko jité munisu ko ben benno faaw am ilim jité iliman bu bokku na ci sartam na nek muqim moy nafa sax sax buy dag wañi julli anam sax buy dag wañi julli waaw moy bu fa dekkuti na fa seené sax ñen defal bu fa seené sax ñen defal rek mën na jité bu dekkuti sax ci dekkup juma ja nga xamni aner ya ko wërté la dekk waye julli ci war na ko ndax fu dekk soriwul ñen kilometer genn wal su boba kon batay dana mëna jité waye bo ñewon tukki tukki ci dekk bi rek dekk fi fa seené sax ben fan ba ñaar dem yow do mëna jité وطبع من المقيمون إقامة تقطه حكم السفر ولو لم يكن من أهل البلد المتوطن به ولو سافر حقب الصلاة دونت نرغا توكي غنابون جلي ونبي تتمام أو كان خارجا عن البلد بكفر سخين لوجوبها حاله وإن لم تنحقب به ولا سافر غدكي دوبل توكي بجماجنك وآي سوري ووكا نحورنا لا wa amma man kana kharijan han kafar sahin fala tasihu imamatuhu li hadami wujubiha alayhi ko xamne da sore dukki bi sore gop nga xamne julli juma bi waruko koku mum du meuna jite ila al khalifata dal khalifa ba yamuru bir mum dafa rombu bi khariyati jumuhatin ci dekkub juma wala tajibu ta fekna julli nga du war alayhi ci mom khalifa bi yana bo doone khalifa julit ni borom be ci dekk dekk bo xamni amna juma te juma war fa mu ne kon sop nañ yow khalifa bi ngay rombu dong jall waye bëgg nañ nga jité len sop nañ yow nga jité len julli ga waru la waye sop nañ nga jité len yow khalifa bi mo bi xeyri ha ci budul ci dekk budul bëgg juma nak tafsul day yaqku halehi ci mom khalifa bi wa halehi ak ci ñom wa dekk ba manam bu khalifa bi rombon ab dekk defene matal ni sartu juma ak ci ñak xam mum khalifa wi bu dal leen di and ñom julli juma te fekk matal ni sartu juma su boba mom du baxale ñom niñ baxale moy ñom ñepp yaqule mom lay wax ni mal neena ci mudawana in jahila al imam al musafiru fa jamaha bi ahli qaryatin la tajibu alayhim al jumu'atu li si khariha su boba lam tujisihim wa lam tujisihi bu iliman bi tukki rombon ci dekk bo xamni dal defé na né mayes na fa julli juma waye dekk bi da tuti ba lolu woru fa am téwul mu julli an la ñom kon duko doy du len doy xamné lolu moy atté wi wa bi kawnihi ak ci ak nekkam al khatib li aji khutba ya illa li huzrin dara ngir ngand bokku na ci sarti juma iliman be khutba moy jitt julli ga bolé ci nanguñ ke khutba ke dem jité julli té aji ki nga xamné mom mo khutba bi julli ka bolé ci lumay da am ngant ka jununin wa mautin wa ruhafin ma habudil mai kon fa yusalli khayruhu bihim wa la yuhil khutbata bu khutba won baagal dal di fatu ba mu dof ba mu bari ba nopi ndox sori fuñ koy jëlé kon kenn mën na jité mom té do aji won ba am khutba ba day jek jek rek dal di julli wa wajab warna intizaruhu ak negandikom li huzrin ngir ngant xaru balal jegen hal asah jawah jegen wer bu fekke nak momi khutba won ganaw ba da am ngant waye ngant la yakane li gaaw faju la melne كسبق حدث أو روحا في بناء ما حقر بالماء من لا خد باغل رك ام جابم تاج بامو فاتلكو ني جاب دون بامو بري واي ندخ مي فون كو راخا سي جيغينا كون سو بابا نانكو خار مو ديم دخروتو نيوات واي بو كينن جيتي وبخطبتين اك نياار خطبه قبل صلاه نجي جولي غا مما تي لاغا خامني تسميه دا نكو تودي الحرب العربي خطبه خطبه بلا جولي جمعه باخ ني خطبه مو نتي ناك تا خطبه بي دي نيك جولي tayit na doon li arab yi woy khutba lan moy khutba moy tutlaqu al khutbatu hind al arabi ala ma yuqalu fil mahafil min al kalam al munabbah bihi ala amrihim li dinihim wal mursid li maslahatin tahawadu alayhim haliyatin aw ma'aliyah manam khutba moy nga waxante mboloma wax len lo xamne dana len amal njariñ tay ba Allah mu aju ci seen birum diine ak seen birum aduna bo ne diine rek yobale nga aduna.